Molt benvinguts a tots i totes amb una nova edició del vostre espai. Això és Country a Ràdio Estel i a Ràdio Principat. Un luxe, un plaer estar al vostre costat. Compartirem durant gairebé 60 minuts una nova edició del nostre espai i avui amb un tema important, perquè avui dedicarem els nostres minuts a escoltar cançons que ens aporten, que ens acosten, una fundació que aquí a casa nostra treballa per la mainada. Us presentarem un disc i us presentarem una fundació, la fundació que intenta ajudar i a fer nostre, que ho aconsegueix a nens malalts en càncer. Estem parlant de Jeb Andrews, d'un personatge del nostre país que edita bona música country i que dins el seu segon àlbum, JA Foundation, ens ha portat a uns valors que la música country sempre hi ha estat plenament lligada. Per tant, avui, permeteu-me que tot escoltant les seves cançons, els seus èxits, els seus temes, compartim durant tota aquesta estoneta amb les paraules, amb els pensaments, amb els consells, amb el que intenta aconseguir en Jeb Andrews. I ho farà d'aquí uns moments, després de la seva cançó, amb les seves mateixes paraules. Avui, Country, a Ràdio Estel i a Ràdio Principat, s'obre amb aquesta fundació, s'obre a tota la gent que vulgui fer el bé a tota l'altra. Talk about it tonight. Let's see the chance that we have to make some changes in our lives. If you might ask to me now, I'll answer you with no doubt. Let's hit the highway tonight. I really see it in your eyes. You think the same as I do, but you were telling me it's not that time. But time is flowing away like water drops through your hands. We're not so young anymore. If I could make you see that everything will be alright, we only have to cross that open door and step into this truck. Let's hit the road right now. I know that it's dark tonight, but with the help of the moon and our shining love, I'm sure we can make it somehow. As soon as we find the way, at the side of the road to see the sun rising up and see the dawn again. You ask me we're doing right and see the future in sight. Sometimes your feelings are guiding through, but there's a thing that I know that I can tell you for sure, how much you mean to me. For all these moments we're through, we thought there is no way out. I promise we will recall with a smile, and we will tell our kids how we had changed our lives. Hitting the road tonight, you will remember I told you that everything will be alright. We only had to cross that open door. Step into this truck. Let's hit the road right now. I know that it's dark tonight, but with the help of the moon and our shining love, I'm sure we can make it somehow. As soon as we find the way, we'll drive till the morning light. Rest at the side of the road to see the sun rising up and see the dawn again. Let's hit the road right now. I know that it's dark tonight, but with the help of the moon and our shining love, I'm sure we can make it somehow. As soon as we find the way, we'll drive till the morning light. We'll set the side of the road to see the sun rising up and see the dawn again. Let's hit the road right now. Aquesta és una de les cançons del disc de Jeb Andrews que es diu Let's Hit the Road Right Now. Que podeu escoltar amb aquest JF Foundation, aquest àlbum magnífic que ens porta i que deixarem que a partir d'aquests moments ell mateix ens vagi descobrint amb les seves pròpies paraules. Jeb Andrews. Bueno, ja feia temps que tenia la intenció de, bueno, de muntar un projecte social, una obra social, i vaig pensar que combinar la música country, que vulguis o no, la música country, doncs, com diu un amic meu, són quatre acords però mil històries, doncs era una manera per apropar la música country a un projecte social com el tema de la Fundació. I també perquè, bueno, el meu hobby és escriure cançons i vaig pensar, bueno, si és algo que més o menys, bueno, que m'agrada molt i que tinc molta afició, per què no fer un disc? I en vaig fer un al 2003, per què no fer un altre? I justament, juntament amb això, doncs, bueno, doncs muntar la Fundació, que és algo que, com deia abans, ja tenia intenció de fer, i promocionar el disc, però amb tot el que ingressés d'aquest disc anés a la Fundació. Saying you fell in love with my gentle heart, now in the loser's corner and like you want them, baby, where are you now? Then you love me, then you love me, then you love me, what about now? Then you love me, then you love me, just tell me, what about now? El primer va ser pues purament anecdòtic. Jo tenia cançons guardades i que em feia il·lusió posar-les en un CD per fer-li un regal a la meva dona, a Nora. I vaig anar a un estudi de música a Vilafranca, que al final em van convèncer de fer un disc complet i promocionar-lo, doncs fer un grup, inclús va muntar un grup per promocionar el disc. Però jo, amb no dedicar-me a la música, sempre vaig veure això com un hobby, com una anècdota més, una experiència molt interessant, que recordo amb carinyo, i aquí es va acabar, no? Això va durar 6 mesos. El disc el tinc com a record, un disc que li tinc molt de carinyo, però el tema de la Fundació ja vaig voler fer un disc amb més cara i ulls i també posant un estil que és el que vull aplicar a la Fundació, de sobrietat, d'elegància i de coses ben fetes i de coses fetes amb passió. No? Estàs escoltant Country a Ràdio Estel i a Ràdio Principat amb Rafael Corbí. Eye for eye, tooth for tooth, that's the way it's going. This our world ain't gonna change, there's nothing new. Rich for rich, poor with poor, with a growing distance. Who's the one who wants to be in the wrong place? Per què? Doncs bueno, perquè jo com a pare crec que el pitjor que et pot passar és tindre un fill malalt, no? I també, bueno, a la meva empresa hem sofert un cas d'oncologia infantil que, pues, a mi em va deixar bastant tocat, que al final va tindre un final feliç, però que et dones compte de que, bueno, pues, en un segon et pot canviar la vida i que val la pena a vegades aportar una altra vegada el que la vida t'ha regalat, pues, retornar-ho a algú, no? I és, bueno, pues el tema de l'ecologia infantil és algo que a mi particularment sempre és algo que m'ha mogut molt, en el sentit de que si tots podem fer algo, doncs per què no fer-ho, no? Una de les cançons en parla precisament de la Fundació. Bueno, és la primera, que es diu GF Foundation, i es volia fer una cançó que es vinculés a la Fundació, que fos com un himne, que fos una cançó alegre i que parlés de que estem aquí per ajudar i que, doncs, volem ajudar, i això va, aquesta cançó. És la primera del disc. Shelter, let me put your heavy load on me. here to touch you. All I want you is to move on. Step a little higher, move a little further, prove yourself how far you go. Let it rain, and I'll give you shelter. Let me put your heavy load on me. In the storms, I will close your window. I will make you feel alright. I'll bring you up when you feel down. I'll build that bridge somewhere burned down. I'll lend a hand when you're alone. Ease all your sorrow. Cançons amb música avui com a protagonista de Jeb Andrews i aquest àlbum, aquest JA Foundation d'aquest 2015, que ens aporta tots els guanys destinats a la seva pròpia fundació per l'ajut a nens i nenes a Mainada, bàsicament que tinguin problemes de càncer, l'oncologia infantil, una de les xacres sens dubte de la nostra societat, però que persones com Jeb Andrews, amb la seva molt bona música i amb el seu gran cor, ens ajuden a superar. Ell ens parla de les seves cançons, també amb aquest especial que avui li estem dedicant. Bé, és molt senzill, és reflexar situacions de la vida que ens pertoca a tots, que ens afecta a tots o que ens toca a tots, des de l'amistat, l'amor, el desamor, la feina, els projectes de cadascú, coses quotidianes, no? Perquè al fin i al cap la música country per mi són, no és més que pues, són himnes a situacions familiars, situacions quotidianes, situacions de la mateixa vida, i per això m'agrada tant la música country, no? Perquè reflexa al fin i al cap la vida tal com és, no? I és el que volia fer un disc que toqués, doncs, bueno, pues de l'amor d'un pare a una filla, o una cançó de superació, o bueno, una mica de tot, no? Però tampoc no tinc un guió especial quan faig cançons. Una de les paraules màgiques en el món de la música country és allò que deia tres acords i la veritat. Això era la música country, sí. Abans, amb els vells temps, ara ja no, però amb aquells temps ho era. On sí, és la veritat d'aquest disc? És veritat. La veritat d'aquest disc, en quin sentit? De la vida mateixa, que és una porqueria a vegades, però coses com aquestes t'alegren, no? Sí, bueno, que la vida, doncs, sempre hem de veure des de la perspectiva que és una sorpresa i que ho hem d'aprofitar, ho hem d'aprofitar així, de que hi ha situacions dolentes, situacions bones, però la vida és així i hem de treure-li, doncs, hem d'exprimir tot el suc que té, i això fa que, bueno, pues que realment valgui la pena, no? I amb el tema aquest de la fundació puc dir que he tingut experiències adverses, una de desencant total, quan et dones compte que hi ha gent que això li importa, no li importa gens, ja no una fundació, òbviament, sinó el tema d'oncologia infantil, per exemple, i per altra part hi ha gent que et sorprèn i que no t'ho esperes i que et, don, bueno, pues et fa un acte de generositat o d'afecte o d'ànims, i això fa que realment aquest projecte, aquesta aventura, que és una aventura seriosa per mi, doncs valgui molt la pena, no? El 2016 el tenim a tocar, per tant parlem del 2016, quins projectes tens personalment, en aquest cas com a músic i també a través de la fundació? Bueno, l'any que ve el que volem fer és, òbviament, jo vull seguir actuant allò on m'invitin, perquè jo doncs, tampoc no cobro per tocar. El que demano és poder tindre la condició d'exposar els meus CDs i vendre a la gent que vol aportar o vol simplement comprar el CD. És el que vull seguir fent l'any que ve, òbviament. I també doncs, estem amb un company, amb un amic que també està dintre del patronat de la Fundació. Hem començat a preparar un musical, que és un projecte més aviat a llarg plaç, perquè és una feinada, és un tema complicat i, a més, doncs, bueno, necessitem recursos econòmics per tirar això endavant. I també vull fer un segon videoclip del que publicarem justament el dissabte pel matí, a la festa de Posa't la Gorra del Zoològic de Barcelona, de la FANOC i a la Casa dels Xuclis. Volem fer un videoclip doncs, per fer com el videoclip de l'Alan Jackson, Good Times, pues, més o menys el mateix, reunir quanta més gent possible, preparar una cronologia, una coreografia, perdó, que ja existeix, de la cançó I Will Follow, que l'han preparat el Toni i la Belén, invitar quanta més gent possible per poder fer un videoclip amb molta gent ballant i que bueno, la persona portés 15 euros i pogués entrar en el vídeo i poder participar d'aquest projecte, no? I això és el que d'aquí al mes de març com a projectes tenim pensat tirar, no? Ràdio Estel i a Ràdio Principades us estem oferint aquest especial en la música de Jeb Andrews i parlant de tots els projectes de la seva fundació. En un moment determinat de l'entrevista, en Jeb Andrews ens confiava quin era el seu artista preferit. I per això avui també tenim el plaer d'oferir-vos cançons del cantant que ell ens ha mencionat com una de les seves més grans influències. És que, de fet, gairebé totes les seves cançons són magnífiques. Avui també el Tencent de Country de Ràdio Estel escoltem cançons de George Strait, com aquest Cross My Heart. Our love is unconditional. We knew it from the start. I see it in your eyes. You can feel it from my heart. From here on after, let's stay the way we are right now. And share all the love and laughter that a lifetime will allow. I cross my heart and promise to give all I've got to give to make all your dreams come true. In all the world you'll never find a love as true as mine. You will always be the miracle that makes my life complete. And as long as there's a breath in me, I'll make yours just as sweet. As we look into the future, it's as far as we can see. So let's make each tomorrow be the best that it can be. I cross my heart and promise to give all I've got to give to make all your dreams come true. In all the world, you'll never find a love as true as mine. And if along the way we find a day it starts to storm, you've got the promise of my love. La música de George Strait, magnífica entre nosaltres, a Country Radio Estel i a Ràdio Principat, amb aquest Cross My Heart, que ens toca el cor, igual que el tema del que tractem avui al nostre programa, amb la música de Jeb Andrews i aquesta, la seva fundació. Dins d'aquesta entrevista, no només hi érem nosaltres, sinó que vam convidar altres persones que ens acompanyessin. I una jove estudiant de Blanes, l'Alba, també ens va acompanyar amb les seves preguntes sobre aquest tema i sobre el tema del càncer infantil. També hi era la seva professora, la Marisa Martínez. Entre totes dues varen portar a terme unes quantes preguntes que molta gent es pot estar fent i que nosaltres reproduïm ara mateix. Per al seu treball de recerca, doncs és interessant que persones joves arreu, i si és gràcies a aquest programa, doncs encara molt millor, s'interessin per aquests temes. Escoltem les seves preguntes i les respostes de Jeb Andrews. It's Laura, the one supposed to be. It's Laura, who else could it be? My lady, who's always my lady. Em podries fer una breu explicació sobre què és el càncer? Uf, home, jo no sóc la persona més indicada per contestar aquesta pregunta, però bueno, l'altre dia parlant amb una persona em va dir que té molt de malaltia psicològica, és a dir, que el factor psicològic ajuda molt a com pot superar l'enfermetat i que, bueno, pues que sense cap dubte és una enfermetat molt dura, ja no sols per la persona que la pateix, sinó també pels que estan al costat, i que suposa pues, tindre que superar situacions molt complicades, difícils i bueno, amb un futur incert, no? Però bueno, jo que he tingut un cas a casa meva, doncs, bueno, el factor familiar, l'ajut de la família, l'ajut psicològic i d'ànims dels amics i tot, doncs fa, òbviament, que sigui una ajuda molt important, no?, quan et donen la notícia, no? Però bueno, ja dic, jo no sóc la persona indicada per contestar això, però bueno, una malaltia sense cap dubte dura i que, per cert, doncs, avui en dia, amb els avanços que ha vingut, doncs ja la majoria de casos són amb final feliç, no? Coneixes algun tractament que s'utilitzi en la cura contra aquest càncer? Bueno, a veure, jo ja dic, el que jo he sofert de la meva família, doncs, quimioteràpia, radioteràpia i molt suport familiar, no? I tractament, suposo que, ja dic, si hi hagués aquí algun metge, doncs podria explicar-ho millor que jo, però tractaments, que segur que hi ha molts avenços avui en dia, però que, bueno, pues es basa en la quimioteràpia, radioteràpia i tractaments bueno, que hi ha avui en dia, no? I coneixes algun dels diferents tipus de càncer infantil que hi ha? Bueno, jo el que he conegut una mica de prop ha sigut un càncer al cervell i al cap, i que, bueno, amb tècniques de radioteràpia molt focalitzada al tumor, doncs va poder recuperar satisfactòriament, no? Però quan coneixes la gent o visites llocs on hi ha, doncs, hi ha la planta d'oncologia, doncs clar, hi ha molta infinitat, molta varietat desgraciadament de càncers diferents, no? A nivell infantil. Look for my eyes while I was standing far behind. I wonder what could have been if we'd have met before. I wonder what could have been if we'd have been alone. I've been my life, you have chosen yours. There is nothing there to hide. Our lives will go on separate ways. There will be no bridge to rise. One day we maybe will still wonder why. One day we maybe will leave it all behind. Or maybe, maybe you may fall in love with me. Maybe, maybe you may fall in love with me one day. You may fall in love with me. If our hands had met by chance, what it would be like when I tell you then all the secrets of my heart. I wonder if you will ever feel the same for me. I know it will never be, but let me wonder if maybe, maybe you may fall in love with me. Maybe, maybe you may fall in love with me. You may fall in love with me. Oh, oh, oh, oh, yeah, yeah. Oh, oh, oh, oh, yeah, yeah. Maybe, maybe you may fall in love with me. Maybe. A veure, jo, això és molt senzill. Jo el que faig és, vaig amb la meva guitarra, perquè també tinc que dir-ho, jo vaig sol, no vaig amb cap grup. Vaig sol perquè, doncs, la condició és que tot el que jo ingresso, absolutament tot, va cap a la fundació. Llavors, doncs, és difícil que avui en dia m'acompanyin músics, quan, sobretot músics que viuen de la música, és difícil que acceptin aquesta condició, que jo evidentment ho entenc perfectament, de que tot el que aquesta feina que s'està fent a nivell de bolos, d'anar a tocar, doncs es doni tots els diners a una fundació, no? Per això vaig sol. I doncs on més he pogut recaudar és quan, clar, quan hi ha bastanta gent escoltant, no? I ja, doncs, el fet de veure algú amb un barret i amb una guitarra acústica i cantant cançons pròpies, doncs això fa que la gent senti curiositat i, bueno, per 15 euros doncs, compra el CD, que és un CD amb 15 cançons i 20 i tantes pàgines, doncs, bueno, doncs fa que la gent ja tingui curiositat. Per qual, doncs, bueno, sense anar més lluny, vaig tocar a Poblet fa unes 2 setmanes, hi havia unes 60-70 persones i vaig vendre molts CDs, no? La veritat és que, bueno, és tocant i actuant és quan més recaudo. She said, "Daddy, I want to come with you. I want to learn all the things that you like to do." Her boots and went riding. She had a big smile on her face, saddled up on that horse she likes to kiss each time she rides it. I would freeze that time when she holds my hand, when she keeps telling me I love you, Dad, and says this was the best day of my life. I know in time from now she will grow and go, but I will tell to her before I let her go. She gave me the best years of my life. Day in summer she came with me. We took our boards and we went to the sea to surf. It was the nicest morning. With a breaking wave she disappeared. I took her hand and I brought her safely to me, but she kept her smile. I would freeze that time when she holds my hand, when she keeps telling me I love you, Dad, and says this was the best day of my life. I know in time from now she will grow and go, but I will tell to her before I let her go. She gave me the best years of my life. My little girl, one day I know I will miss you so. I will recall all these moments of our lives when you were still my little girl. I hope you keep your sweetest smile. You think of your time spent with me and Mom, the best of our lives. I would freeze that time when she holds my hand, when she keeps telling me I love you, Dad, and says this was the best day of my life. I know in time from now she will grow and go, but I will tell to her before I let her go. She gave me the best years of my life. she holds my hand, when she keeps telling me I love you dear. Says this was the best day of my life. I know in time from now she will grow and go, but I will tell to her before I let her go. She gave me the best years of my life. I love you, girl. Mous per Catalunya o també vas fora de, la, de les nostres fronteres? Bueno, jo fa dos mesos vaig estar a Nashville promocionant la fundació, vaig poder tindre l'oportunitat de poder pujar un escenari i tocar. Bueno, vaig donar 20 euros al guitarrista que havia allí i el vaig invitar un parell de cervesa, el tio va seguir el meu consell i va deixar la guitarra allí lliure, jo vaig saltar i òbviament ell ja ho sabia que anava a tocar un parell de cançons, li vaig explicar el projecte que tenia endavant i ells, bueno, els americans amb això són molt sincers, no? Són molt, molt oberts, curiosos i quan veuen que hi ha un projecte social darrere, doncs, posen facilitats, no? A vegades, no? Quasi sempre, no? I vaig tindre l'oportunitat de poder tocar al carrer Broadway, a un dels locals. No és que hi hagués molta gent a les 11 del matí, però bueno, per mi emocionalment tocar a Nashville una cançó de més del primer disc que és Tomorrow Ride, que és una cançó que a mi m'agrada molt, per mi doncs, bueno, va ser una anècdota molt especial, molt emotiva i abans justament vam anar a un estudi de ràdio perquè bueno, ens invitaven a veure com feien un programa de Radio Country i quan vam sortir a l'estudi vaig aprofitar per saludar el locutor i que una persona molt famosa allí i també va sentir molta curiositat per la fundació i em va sentar, em va fer una entrevista d'un parell de minuts i doncs, els quatre dies que vam estar allà a Nashville doncs, va ser realment molt, molt emotiu i molt impactant, no? No sé per què estic explicant això ara, però bueno. Però és bonic, perquè és una part de l'experiència del món de la música country, sí. En aquest cas Broadway és el carrer principal de la ciutat de Nashville, on està, no sé si el local que era el que feia cantonada, Tutsis, per exemple, és no, un dels Tutsis, més macos sí. que hi ha, però la veritat és que hi ha una sèrie de locals preciosos allà per anar escoltant bona música. Vaig anar, vaig fer una audició, hi havia una llista d'espera, però aquell mateix dia on tenia audició vaig poder tocar allí el Paradise, no sé què, es diu el lloc, i clar, no vaig poder anar a l'audició. També és molt complicat allí perquè bueno, demanen gent que sigui de Tennessee, de Nashville, clar, gent de fora doncs no tenen la prioritat que té una persona que està allí vivint a Nashville. No? Mm-hmm. Però bueno, va ser una experiència molt maca, la veritat, que va ser molt positiva. La gent que vulgui escoltar aquest disc, i ara parlem ja de música, què s'hi trobarà, quin tipus de música country? Sabem que en aquest país no s'entén molt bé encara el que és la música country, totes les seves varietats que hi ha, per tant, què és el que t'inspira, tu? Bé, aquest disc, potser com a country originari, potser puc dir que té poc, perquè no hi ha cap violí, no hi ha cap fiddle, no hi ha cap estil guitar, però volia mantindre l'estil country i amb cançons que bueno, pues, intentés agradar a tothom també, no? Que és complicat, no? Perquè el country no deixa ser una música minoritària, sobretot al nostre país, una música molt minoritària, però volia fer cançons que són les que jo estic habituat a fer, cançons molt melòdiques i que, bueno, pues, que agradessin, no? I també amb un contingut important a nivell de lletra, no? Now I come and go as I please, from down here up north and in between. But baby, it's a shame, 'cause I always feel the same when I can't see Texas from here. I can't see Texas from here. No matter how I try, it makes me wanna die. So if you see me looking down, I'm trying not to show this frown, 'cause I can't see Texas from here. Mm-hmm. So please don't take offense if I start to get intense. It's just 'cause I can't see Texas from here. I can't see Texas from here. Molt bé, tenim aquest disc de 15 cançons, aquest Jota Foundation, ja que ens escolten arreu de Catalunya, del Principat de Catalunya, però també dels Països Catalans, fem una mica de propaganda de la Fundació. Com es poden posar en contacte amb tu per qualsevol ajuntament, qualsevol entitat que vulgui tenir-te en directe, que vulgui adquirir els discos, etc, etc. Qualsevol informació referent a la Fundació o a tu mateix? Bé, ens movem a través de la pàgina web, que l'ha fet un company que col·labora amb la Fundació, que es diu Sergi Milà, i a través del Facebook. O sigui, si posen jepandrews.foundation, o sigui, no és com, sinó .foundation, doncs, o Jep Andrews Foundation, o a Google posar Jep Foundation, Jep Andrews Foundation, doncs poden entrar a la pàgina web, i amb el Facebook també. És una cosa que estem treballant molt, al Facebook. Potser el Facebook s'està expandint més que la mateixa pàgina web, però a través dels dos mitjans poden contactar amb mi. Arreu de Catalunya? Sí, arreu de Catalunya, arreu d'Espanya. Jo per la feina moc per tot el món, pràcticament, per la meva feina. O sigui que allí on vaig, doncs vaig amb les meves pulseres de la Fundació, vaig amb el disc, i estic a Aràbia Saudí o estic als Estats Units o a Xile, doncs, quan puc, aprofito. Tot i que separo clarament el que és la feina i el que és la Fundació, perquè no vull que una cosa interfereixi amb l'altra, però que, bueno, estic promocionant la Fundació per dir on vaig, i la veritat és que és una tasca molt, molt maca. Ets una mica un cul inquiet. Sí, la veritat és que sí. Bueno, jo crec que quan tens salut i tens mitjans i tens passió per les coses, jo crec que s'ha d'exprimir la vida fins a l'últim moment, i cada minut, no? La Fundació ets tu, però no sé si en aquest moment vols fer partícip a més gent que hagi estat important per la Fundació, per al disc... Bueno, a part de la meva família i la Nora, la meva dona que està aquí, òbviament la gent que ha participat a crear aquest disc, entre ells David Palau, que és per mi, a part d'un molt gran amic, és un professional enorme, és un gran músic, un gran productor, em va ajudar a fer el disc, li va posar tota la passió, i la veritat és que gràcies a ell, doncs, és el que tenim aquest disc, amb aquesta qualitat de so i d'arranjaments i de mescles i de... La veritat és que estic molt content, i evidentment ell ha sigut una part fonamental, no?, per tirar endavant aquest projecte, no? Pues, professionals que s'han implicat més del que realment un esperava, i ja, pues, que hi ha una amistat, ja que, bueno, una important amistat, no?, a través d'aquesta feina, no? Jo ja acabo amb una última cosa. Quin tipus de música, que a tu t'agrada escoltar? A mi m'agrada de tot, de fet, perquè em fixo molt, ja no sols amb la melodia, sinó amb les lletres, no? A mi m'agrada molt el George Strait, és el que més m'agrada a mi, el Brad Paisley, òbviament Garth Brooks, però el George Strait, és les cançons que té, doncs m'encanten. La lletra, com canta ell, les melodies, i moltes em sento molt identificat, és, per mi és el, bueno, és el millor, no? There once was a time when I was dead inside. I cussed the Lord for the day I was born and prayed to the devil to die. Just when I thought the devil had won, someone opened let me tell you what to do. I'll tell you what he's done for me, and I know what he'll do for you. It makes no difference what you've done, even friend and the one that I adore. The King of Kings, Lord of Lords, I found Jesus on the jailhouse floor. Now he broke the chains that bound me, and now I'm free. Today on the jailhouse floor, he's King of Kings, King of Kings, Lord of Lords. I found Jesus on the jailhouse floor. Jo volia també fer una mica, donar les gràcies oficialment, no, a través de la ràdio a l'Alba, perquè és la primera voluntària nostra, i també això doncs demostra que hi ha gent que no dona importància a la distància, que realment vol col·laborar i està disposada a moure's, a vindre a veure't, a vindre a ajudar-te, a vindre a un programa de ràdio, i ojalà hagués molta gent com l'Alba que pogués ajudar-nos. I això també vull fer una crida, doncs, que necessitem voluntaris, necessitem gent que li agrada la música country o no, o que li agradin els cavalls o no, però que li agradi participar d'un projecte jove, crec que bastant fresc com és el nostre, perquè crec que és algo diferent, i que pugui participar d'aquest projecte i formar-hi part i veure'l créixer i també fer-lo créixer, no? Per mi seria una satisfacció, i aquí sóc la part menys important, perquè al fin i al cap la part important és cada granet que cadascú ha portat, entre ells doncs el cas de l'Alba, que és un bon exemple, no? I des d'aquí li dono les gràcies. Gràcies a tu. Intentar que la roda comenci a girar és la part més difícil. És més difícil. Una vegada gira, ja després tothom s'hi apunta. O bueno, o se n'hi apunten. Sí. No només el cas de l'Alba, perquè si dius que és la primera, però vull dir que d'una vegada això funcionés perfectament, doncs mira tu, oi que maco, tothom participa. Sí, però jo crec que no es tracta, aquí no estem per jutjar ningú, estem per donar la benvinguda a qualsevol, de la manera que sigui, sigui tard o d'hora, sigui més o menys, sigui avui o demà, què tant és. L'important és que aquest projecte continuï, perquè hi ha gent que ho necessita, i hi ha gent que realment, molta gent anònima, que està fent una feina excel·lent per ajudar les famílies amb nens oncològics, i realment hi ha mucha gente buena, no?, que diuen, no? Pues, això s'ha de canalitzar i focalitzar-lo pues, per aquests projectes socials que són tan agraïts després de tirar endavant, no? A l'acabar l'entrevista, que us acabem d'oferir amb alguns dels seus talls més destacats, en Jeff Andrews ens donava les gràcies. Les gràcies li donem a gent com ell i n'estem profundament agraïts, i sobretot ha estat un honor per nosaltres tenir-lo a Country Radio Estel i a Ràdio Principat. Jeff Andrews Foundation, gràcies a l'Alba, gràcies a la Marisa, gràcies a la Nora també per haver-nos acompanyat amb aquest programa especial de Country Radio Estel i a Ràdio Principat. Un plaer, Rafael Corbí al vostre costat, a reveure. She said, Daddy, I want to come with you. I want to learn all the things that you like to do. Took her boots and went riding. She had a big smile on her face. Saddled up on that horse she likes to kiss. Each time she rides it, I would freeze that time when she holds my hand. When she keeps telling me I love you, Dad. And says this was the best day of my life. I know in time from now she will grow and go, but I will tell to her before I let her go. She gave me the best years of my life.